والآن أنا أواجه شعورك المرام مستعينا بالواحد الألاف الجزء الأول كتاب شعور بصحة الأمل باب ما جاء في الإخلاص في جميع الآمال والأقوال. حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم الديني أنه سمع الأمر بن وقاص الديني يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكرها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. في قبل عقد سمع والآن معنى ياتي والآن أنا أوان الشروع في المرام لهي في ساسا زمفك وقاتي وكلنجي يبني مقصدي مستعينا بالواحد العلام هل يكون بمسعدة أليم موليا مجوزي الله سبحانه وتعالى. فجزو يقوانزا كتاب شروط صحة العمل أو الأعمال هو أو هيك نتوه أو هيك نكتاب تشرف إذا كسيه عمل باب ما جاء في الإخلاص في جميع الأعمال والأقوال هو نملانغو كهسو إخلاص كتك ما تندو يوتي لكتك قولي زوتي أنت قصدية كتك العبادات مشار الأعمال يعني العبادات العملية والقولية فتك عبادة ذاك قولي ذاك متين شرطي يقصيه عمل يقصيه قول لا يتنك تك أعمال تفهمكم كنا شرطيش لك كسيه عمل شرط بيلي كو نهاية نفاميك نوين كتك أهل السنة والجماعة وشرط يكوانزا من إخلاص النية إتكاس نية نشرط يبيلي من المتابعة يعني متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ونفوات أنتم صلى الله عليه وسلم لما يلكز ياك مفوز ياك كتك عمله كسكان موجة كتك مشاركها الموين عبادة هي وحي تصير كتليوة كيو يقوان كبسا لإخلاص لإخلاص لسيم مهم سانة كتك توحيد وديك ملانغو يتوحيد إخلاصي يمونة كتك سهيم مهم سالي فسأب إخلاصي كتك توحيد كم تكسي الله سبحانه وتعالى كتك عبادة فسباب وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أو كوامري شواك اسفقوا ومتكسي الله تبارك وتعالى يلي دين kwa ibada zote hazitasihi isipokuwa kwa kuitakasa nia kufanya ikhlas katika nia. Sasa tumeweka chini ya mlango huu hadithi nne zote zinamimina katika mahali pamoja kuonyesha ya kwamba ikhlas ni sharti katika kusihi amali. Sasa kuna njia kama mbili za usomaji. Labda leo nitoe mfano wa njia moja alafu tutachagua ni ipi itakayokuwa inafaa zaidi. Njia ya kwanza ni kufanya basi ya kufungua masaa وكان حديثه من مسائل بين مسألة كوانزا في أجالية تكون مسألة ترجمة تراجم الرواة ويجزي راوي موجة ظاهر ومجيب هو فلان هو فلان هو فلان هو فلان كما يجزي كل موجة لما يجزيك نهي نشكو موجة وثم ليزا نقول لكم حديث مكسي يجزي نية حكم ينية حكم يتمكن نية حكم يكون على تشويش تكون تمكاجي ونية ما يلزم الأقوال دون رسول إذا كذا وكذا نهينا إذا تشوى مودا لكينا خيبا ويو تكينا قوة رتيبه هو تجفوتا بسك مودا تصمى لثي مودا لكي كنا نجيا من جيل جزء فتاجة مختصر نجد كي لزا ترجم يا صحابة ثم عمر بن الخطاب كذا وكذا ما يلزم ياكي لا حديثه يملى ما لكن كذا كذا بسمة حديث من تعالى فقول مستوي نعم هو أيهما تختار إذا ما سوون زي يعني هو وتوت سما يكوانز هو بدأ وسما يكوانز هم أسوت كيانز عن زي يكوانز تجيان قليه تجيان يكوانز الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنا سمع حدثنا الحميدي حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير أنا نتالي قدينا والحميدي من عبد الله بن الزبير ابن عيسى القرشي يعني القريش المكي ونياياك يعني أبو بكر نياياتني أبو بكر ما يريد ثقة حافظ فقيه مضبوط شتواك الإمام البخاري رحمه الله تعالى بل هو من ذلك ونفرز مضبوط كبيس والإمام ابن عيينة يعني من أجل أصحاب ابن عيينة ولهو من فريق مكم ينبيلي لكم من تسع إبنية شتواك الإمام والبخاري رجوني وحديث متاجع حديث ذلك كتب جاو إمام البخاري متاجع حديث إمام مسلم كتب مقدمة أبو داود النسائي ابن ماجه كتب تفسير قال حدثنا سفيان لا نسمع أن تسمو لي سفيان غالبا مرة نينجي سمو سفيان سموليا ولا سمو ويدي لكن مرة نينجي ونفتاج سفيان إما تكون سفيان ابن عيينة أو سفيان الثوري سفيان بن سعيد الثوري تسهوي سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة ابن أبي عمران الهلالي ابن أبي عمران الهلالي سنن المكي الكوفي المكي كنياك نتو أبو محمد ان ياك انا يدوى ابو محمد ايه بالبير الثقه فقيه امام حجه وهو الفتوى اللي بدلك مشوني مع عمري واكي لفيها الكوى مره نجينه كفايه تدليس وطن مصطلح الحديث ونفهم لكن يدلس عن الثقات فتدليس مصطلح تدليس وطن مصطلح الثقات ونفوزي ونصوم حديث مدلس من اليوم ولكن ينسين طيب لا يعني انتو مضبوط سانا فتك ونفوزي وعمر بن دينار هذا فريق مكا 98 ومئة فريق مكا 101 لا 98 ويهوي لشيخ وشيخ واكي إمام البخاري شيخ وشيخ واكي إمام البخاري حديث ذاك سيكونداني في نبو فيوتي زيلي من الستة الكتب الستة صحيحين لا السنن الأربعة كيشا كسيما حدثنا يحيى ابن سعيد الأنصاري يحيى ابن سعيد الأنصاري ابن قيس، يعني يحيى ابن سعيد ابن قيس، يحيى ابن سعيد ابن قيس الأنصاري المدني. كنياياك يعني هو أبو سعيد، كنياياك يعني أبو سعيد القاضي، القاضي وقاضي ثقة فقط. يبانا من فريقي مواكا ميموجة لأربعين من هجرية، ميموجة لأربعين من هجرية. لين كتك تابعين كوالي ودوه كتك تابعين حديث ذاك اللي هوتو ونعطوني وابتدوا ستة منه. كيش هكا سيما قال أخبرني محمد بن إبراهيم الحيني، من اسمه لي ميمي محمد بن إبراهيم بن الحارث، محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي، محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي. كنيته أبو عبد الله المدني اللي يمتو على نسبيش المدينة. وبانا من فريقي وكمية موجة ليشريني وقولي إلي وصهيه، ومعنى كنا اختلاف ومن فريق مخجاني، لكن قولي اللي يسهيه أن فريق مكامية موجة ليشرين. تام ممتاز يا أحد السعيد الأنصاري يعني كتكاء تابعين والولوغ لو محمد بن إبراهيم يعني كتكاء تابعين وكتكات. قال أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي، وهو محمد بن إبراهيم التيمي يجي من سئية علقمة ابن وقاص الليثي المدني يبان ثقة ثبت. لكن وقت نفكي ذلك وما هو يبان لكل كما صحابة، لكن الإمام الحافظ بن حجر يقسم وقد أخطأ من زعم أن له صحبة. أم يقسي يولي اليداي وما هو نهوي أن صحبة وما لصحابة، yani kuna wanaodai kwamba Alqama ni sahaba. Kwa hiyo kama ikiwa ni hivyo itakuwa hadithi na masahaba wawili na tabi'iyan matabi'i wawili Yahya bin Sa'id na Muhammad bin Ibrahim. Na kama si sahaba kama ilivyokuwa ndio sahihi ya kauli ni nguvu itakuwa hadithi kumeongozana matabi'i watatu Muhammad bin Ibrahim na Yahya bin Sa'id al-Ansari, Muhammad bin Ibrahim bin al-Harith ibn Khalid al-Taymi لا عن قماء بن الوقاص الليثي المدني وكهو نكتك سادات التابعين. عن قماء بن الوقاص الليثي سكتك ما صحابة نكتك ما صحابة كتابعين وقبوة نا إلى سمكانا كما نبسم الحافظ وما لزلي وكتك زام زمتوم صلى الله عليه وسلم نا الفريق كتك زام أو كتك الخلافة يا عبد الملك بن مروان وقت دولة أموية وما لهم كفريق سنين بسبب دولة أموية ينير إلي أنهوك وقا يموية لثلاثين مبيل يجريا ويقوى يهي من فريق كتك زام زا عبد الملك هذا فريق زماني بسبب عبد الملك يلقوا كتك مياك يا ثمانين لكيف بكت السنين zama ambazo zama za Abdul Malik ibn Marwan ndio Uislamu unaingia katika Sharq Afrika. Itawala kama kwa kuanzia mwaka 75 mpaka 85 takriban. Hijria. Kwa hiyo huyo ni Alqamata ibn Waqqas. Yeye anasema sami'tu yaqulu sami'tu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu 'ala al-minbar qala nimemsikia Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu akiwa yuko juu ya mimbar akawa Umar anasema. Umar ibn al-Khattab ibn Nufay, Umar ibn al-Khattab ibn Nufay ibn Abd al-Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurt ibn Abdullah ابن قرط يقول نسبياك ابن رزاح ابن عدي ابن عدي ألف ابن كعب ما نقول بعد أن نزال نمتوم صلى الله عليه وسلم وكعب بن لؤي. ndio maana wao wanasibishwa na ambiwa ni al-Adawi. Omar ni Mkureshi wa kabila la Adawi kwa sababu yeye ni ibn Adi. Ibn Adi. Ibn Ka'b al-Qurashi al-Adawi. Yeye ndio mtu wa kwanza kuitwa Amirul Mu'minin. Khalifa wa pili baada ya Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, kisha ni yeye na ni mtu mashuhuri maarufu Jammul Manaqib. Ana sifa nzuri nyingi sana. Ustushhida fi Dhulhijja. Aliuawa shahidan katika mwezi wa Dhulhijja sanata 23 mwaka 23 Hijria. Aliuawa na nani? Abu Lu'lu' al-Majusi. Alimchoma kwa visu akiwa katika sala anawasalisha watu salatu al-Fajr. Ilikuwa ni mwaka wa 23 Hijria. Aliuongoza umma wa Kiislamu katika wakati wake 10 sinin wa nisfa, miaka 10 na nusu akiongoza umma. Faradhiallahu ta'ala anhu wa arda. Tukiacha habari zake ni nyingi sana ndefu. Sasa yeye aliwahi alisikika akiwa yuko juu ya mimbar akiwasimulia watu hadithi hii ambayo Alqama anaisimulia kutoka kwake, na yeye aliposimulia akaichukua hadithi hii Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, na yeye akaisimulia akapokeza au akapokelewa hadithi hii na Yahya ibn Sa'id Ansari, na yeye akapokelewa na Sufyan ibn Uyaina Al-Hilali, naye kadhalika akapokelewa na wengineo kina Abdullah ibn Zubair. Pana maelezo kuhusiana na sanadi ya hadithi hii. Hii ni katika sanadi ambazo zimepokewa zikiwa ni pweke, yani kwa maana ya kwamba hakuna njia yoyote iliyosihi kutoka kwa Umar isipokuwa kupitia kwa Alqama ibn Waqqas. Kapokea peke yake, pamoja na kwamba alizungumza mbele ya msikiti, yuko msikitini juu ya mimbar, haina maana wengine hawakusikia, lakini aliyeisimulia ikadhibitiwa ni mtu mmoja tu, ni Alqama. Kwa hiyo ukiona kuna njia nyingine yapita huko ikatokezea kwa Umar ikupita kwa Alqama, ujue hii haijathibiti. Hadithi hii inatoka kwa Umar, ikasimuliwa kwa njia sahihi ya Alqama peke yake, na hakuna aliyepokea hadithi hii kutoka kwa Alqama akaisimulia kwa njia iliyo sahihi isipokuwa ni Muhammad bin Ibrahim peke yake. Kadhalika haikusihi kutoka kwa Muhammad bin Ibrahim isipokuwa kutoka kwa Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Kuanzia hapo sasa hadithi ikaenea, ikawa wanaoisimulia ni wengi sana, kiasi ambacho al-Imamu Abu Ismail al-Harawi rahimahullahu ta'ala akasema innahu yaruwihi, hakika hadithi hiyo wanaipokea Yahya bin Sa'id aktharu min 700 shakhs, wanaipokea kutoka kwa Yahya bin Sa'id al-Ansari zaidi ya watu 700. Yeye anasema hivyo, lakini Al-Hafidh bin Hajar anasema mimi nimezifuatilia njia zote, watu ni wengi lakini sikuweza kupata watu 100, lakini wengi, kwa maana hadithi imeanza kutangaa kwa kina Yahya bin Sa'id al-Ansari, kadhalika kina Tabaka ya kina Sufyan na wengineo. Kwa hiyo huu ni utaratibu wa kwanza tunaoeleza, kwa maana kwamba tuna maelezo marefu au maelezo ya kutosheleza kidogo kuhusiana na wapokezi. Sasa kama ikiwa tumeliweza hili, inshallah darasa nyingine inakuja tutakuwa tunauliza na maswali kuhusiana na wapokezi. Tutauliza Al-Humaidi aitwa nani, mtaji jina lake, kwamba huyu Al-Humaidi ni Abdullah ibn Zubair ibn man? Abdullah ibn Zubair. Si mmeandika? Na wanakuwa wanakuwa maandika Ibn Isa, Abdullah ibn Zubair ibn Isa. Alifariki mwaka mwaka gani? Mwaka tu 219. Hivyo hivyo Sufyan, sima Sufyan ibn Uyaina al-Hilali. Alifariki mwaka gani? Ya, 100 na ngapi? Ha? 100 na? Wewe umeandika? Nani sima 68? Wewe sima? Sema kwa nguvu. 98. Nage tunasema 98, mwingine anasema 98, mwingine 99, 90 ngapi? Na nimesema mara moja tu. Hivyo hivyo kwa hiyo tutakuwa tunaulizana kukumbushana, kwa sababu lengo ya kitabu hiki pia ni kuwazoeesha watu kuwajua wapokezi. Hasa watu kama hao, ikiwa wale wazee wa Kispaniola kule, nyinyi muhifadhi majina yao magumu magumu. Eh? Utashindwa na watu hao wanaopokelea dini. Mmenielewa nilivyosikia tukizungumza? Kwa muhifadhi majina magumu magumu ya timu za mipira, wachezaji. Watu wanaopokelezea dini. Hadithi kama hii na mal a'malu bin niyyat. Kwa hiyo vizuri ukaidhibiti sanadi yake, kawa na wewe unao japokuwa hadithi moja tu katika Bukhari kwa sanadi. Na ukiulizwa wamjua al-Humayd ni Abdullah ibn Zubayr, Yahya ibn Sa'id al-Ansari wamjua, Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi, Sufyan al-Thawri wamjua, Yahya ibn Sa'id wamjua, Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi wamjua, Alqama wamjua, Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wamjua. Na wajua mwaka aliuawa ni mwaka gani? Ni mambo sahli, ukiamulia wajua. Haya, sasa hadithi hii kama tulivyoeleza kwamba inafungamana na masala ya niyya, ikhlasi katika amali. Hadithi inasema innamal a'malu binniyat, hakika hapana vingine, au hakika si vinginevyo, al a'malu, matendo yote, binniyat, yani atazingatiwa matendo yote, au hakika hapana vingine, kusihi kwa matendo yote, binniyat, ni kwa kuzingatiwa niyya. Hakika hapana vingine, kusihi kwa matendo yote, ni kwa kuzingatiwa niyya. Hapa inakusudiwa katika al-ibadat, kwa maana katika ibada niyya ndiyo yenye kusahihisha hiyo ibada, kwa sababu ibada haitasihi isipokuwa kwa niyya. Kisha hadithi ikaendelea, tutoa maelezo baada ya hapo insha Allah. Wa innama, na hakika hapana vingine, au hakika si vinginevyo, likulli mri'in, atapata kila mtu, likulli mri'in, atapata kila mtu, mri'in manake mtu, ru'un ni mtu. Kwa hiyo hakika hapana vingine, au hakika si vingine, likulli mri'in, atapata kila mtu, ma nawa, kile alichokinuia. Wewe utalipwa kile ulichokinuia. Umenuia kitu gani? In khairan fa khair, wa in sharran fa shar. Ikiwa umenuia khair utalipwa khair, na ikiwa umenuia shari utalipwa shari. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, basi yule ambaye kulikuwa kule kuhama kwake, basi yule ambaye kulikuwa kuhama kwake ni kwa ajili ya dunia anayotaka aipate. Faman kanat hijratuhu, basi yule ambaye kulikuwa kuhama kwake, ila dunia, ni kwa ajili ya dunia, yusibuha, atakayo aipate, au ila mraati yankihuha, au kwa ajili ya mwanamke anayetaka kumwoa. Fahijratuhu ila ma hajara ilayhi, basi kuhama kwake ni kwa ajili ya lile alilolihamia. Hadithi imekuja kwa matamko tofauti na hii vile vile, kuna ziada katika baadhi alfaz, kuna mabadiliko katika baadhi alfaz. Kwa mfano innamal a'malu binniyya imekuja hivyo kwa ifradi, kadhalika imekuja faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha, au faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasuli fahijratuhu ila Allahi wa rasuli, waman kanat hijratuhu ila dunia yusibuha fahijratuhu ila awi mraati yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilayhi. Pia hiyo ni hadithi sahihi, iko katika sahihaini, na Imamu al-Bukhari pia ametaja sehemu nyingine lakini hadithi ya kwanza katika au hadithi hii ambayo ameitaja Imam Bukhari, hadithi ya kwanza kabisa imekuja kwa lafzi hili. Hii ni hadithi ya kwanza katika Sahih Bukhari, mfahamu? Ama Imam Muslim yeye ameitaja kwenye kitabu al-Jihad, innamal a'malu binniyya, hadithi nambari 1907. Wana wakati wa adhana pangia adhiniwa, alafu tunaendelea au umepita wakati bado? Haya, kwa tarjama yake imeeleweka hadithi, innamal a'malu binniyyati, hakika pana vingine, usihi kwa matendo yote ni kwa kuzingatiwa nia, innama likulli imri'in ma nawa, na hakika hapana vingine au hakika si vingine, atapata kila mtu kile alichokinuia. Faman kanat hijratuhu lidunya yusib ila dunya yusibuha, basi yule ambaye kulikuwa kuhama kwake ni kwa ajili ya dunia atakayo aipate, au ila mraati yankihuha, au kwa ajili ya mwanamke atakaye kumwoa, fahijratuhu ila ma hajara ilai, basi kuhama kwake ni kwa ajili ya lile alilolihamia. Kwa hiyo hadithi inaonyesha fadhila na utukufu na ubora wa mtu kuwa na nia njema, kwa sababu watu watalipwa kwa nia zao. Sasa swali mathali, je, kwa ibara hii haifai mtu kuhama mji mmoja kwenda mji mwingine kwa ajili ya kutafuta maisha? Na kimetajwa kama vile ni jambo baya. Umeamua kuhama, umetoka hapa unaweza kwa Dar es Salaam, unaona kwamba biashara hapa ni ngumu, wacha nihamie Dar es Salaam. Inakuwaje? Jambo baya. Eh? Semeni kwa sauti nisikie. Nafaa. Na kimetajwa kama jambo baya hapa. Unaweza kuhama kwa ajili ya dini, wewe wahama kwa biashara. Au umehama kutoka mji mmoja kwenda mji mwingine kwa sababu kuna mwanamke amekwambia, bwana mimi sikubali kuolewa na wewe mpaka uje huku kuniliko. Ukatoka Moshi kwenda Bukoba. Sasa jamani, sisi mlimehama niko huko. Lakini kwa sababu ya mke. Ni jambo baya. Sasa si jambo baya kwa asli, kwa sababu ni katika mambo yanayofaa kisheria, ni mambo ya halali katika mambo ya mubaha, lakini itakuwa ni jambo lenye kusemwa vibaya itakapokuwa wewe umefanya jambo kama hili la kidunia kwa maslahi ya dunia, alafu ukajidhihirisha kwa watu kwamba wewe umekufanya hivyo kwa ajili ya dini. Umetoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, unasema hujua kule maisha hakuna kuna dini, hakuna hivi, hakuna hivi, kujidhihirisha salahi. Kutoka hapo ukahamia Maka, ukasema unajua bwana, umri umeshasogea, sasa afadhali niwe karibu na Al-Kaaba, nitakwenda kuswali Masjid Al-Haram, pate thawabu, sababu swala moja kwa laki. Kumbe kilichokuhamisha wewe umefuata biashara, umefuata kazi, au kuna mwanamke umemfuata. Kwa hiyo dhahiri wadhihirisha kana kwamba umefuata dini, kana kwamba umehama kwa ajili ya kwenda kusoma, kumbe waona labda hapa pana unafuu wa maisha, ngoja niamishe familia kwa sababu ya unafuu. Lakini dhahiri wajidhihirisha tofauti. Kwa hiyo hili ndilo ambalo linakuwa ni madhumuni. Kwa hiyo hadithi imetaja suala la nia, kwa maana hata katika mambo kama haya kadhalika watu wanatakiwa wayaangalie sana. Lakini pia hadithi, baadhi ya wanawachuoni kama al-Imam Ibn Daqiq al-Eid rahimahullahu ta'ala, yeye anaeleza kwamba sababu ya kutajwa hadithi hii ni yule mtu mmoja akiitwa Muhajir Ummu Qais, Muhajir Ummu Qais, kwamba kuna mtu mmoja alitaka kumuoa Ummu Qais. Ummu Qais akamshurutisha, ni Abu Talha kama sijasahau, akamshurutisha kwamba ukinitaka mimi ni sharti uhamie Madina. kiyama ya Madina, mimi niko tayari kuolewa na wewe. Kwa wakati wa Abu Talha ni kafir, namwambia ukihama ukawa Muislamu, mimi nitakuwa niko tayari. Yule bwana akaslimu, kisha akahamia Madina, wakamwita Muhajir Ummu yeye aliambiwa na Ummu Sulaim. Hii ni hadithi nyingine, lakini yuko mtu Abu Talha aliama kwa ajili ya Ummu Sulaim, lakini yuko mtu mwingine ameitwa Muhajir Ummu Qais. Sasa Ibn Daqiq al-Eid analiunganisha jambo hili, anasema ndiyo sababu ya kuja hadithi hii. Lakini Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala katika Fathul Bari yeye anasema laysa fihi anna al-haditha al-a'mali siqa bisababi dhalik, hakuna ndani yake kwamba hadithi hii innama al-a'malu binniyat imetajwa kwa sababu ya hilo. Walam ara fi shay'in min dhalik min at-tariq au min at-turuq ma yaqtadhi at-tasriha bidhalik, sijawahi kuona chochote katika njia kusemwa wazi hilo. Kama ile hadithi imekuja kuna mtu kafanya hivyo, basi hiyo ni hadithi nyingine, lakini si kwa maana kwamba hadithi hii imekuja kwa ajili ya kadhia hiyo. Umefahamu? Ataka kusema kwamba kwa hiyo hadithi hii imesemwa tu na hakuna sababu maalumu ya mtu fulani. Na hiyo hadithi ya Muhajir Ummu Qais iko hivyo hivyo, hadithi ya Abu Talha na Ummu Sulaim iko hivyo hivyo. Sasa mathalan mwanamke akimwambia mwanamme, mimi siko tayari kuolewa na wewe mpaka usilimu, akasilimu ili amuoe mwanamke, vipi uislamu wake? Utakusema nakuwaje uislamu wake? Uko sawa sawa? Na sahihi kivipi? Sasa wewe mslimu si kwa ikhlas kwa ajili ya kumwoa mwanamke? Ahlul ilmi wanaeleza kwamba ikiwa ataslimu, sababu iliyompelekea ni hiyo, kwa sababu kuna watu walislimu kwa sababu ya mali. Mtume sallallahu alayhi wasallam amefanya targhibu kwao kwa mali, watu ambao ni muallafat qulubuhum, na wengine walislimu kwa sababu ya kuogopa upanga, wengine walislimu kama hivi kupitia kina Ummu Sulaim. Ummu Sulaim akafanya targhibu kwake kwamba sitakubali kuolewa mpaka usilimu, na yeye akasilimu. Kwa hiyo ikiwa imetokea namna hiyo, kisha yule mtu uislamu wake ukatengenea, sasa akautengeneza uislamu wake, ni sababu tu imetokea ile, akafanya hivyo, alafu uislamu ukaja ukawa vizuri, si kama sio tena kwa ajili ya mke. Kama kwa ajili ya mke, na maana ikitokea siku kamwacha na yeye ataritaji, sasa huyo itakuwa, alafu sasa sisi tutahukumu kwa dhahir kwamba yeye amesilimu, lakini anayejua uhakika wa uislamu wake ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hawezi kumdanganya Allah. Allah anajua juu ya uislamu wake. Ama ahkamu za dhahir, sisi tutachukulia kwamba yeye ni Muislamu. Akidhihirisha kufuru, tutamhukumu kwamba ni kafir. Kwa hiyo hizi ni katika sababu. Akiganda kwenye sababu na akaonyesha kufuru, mathalan ashasilimu hivyo, lakini bado anakwenda kanisani, bado anausema vibaya Uislamu, anatetea mambo ya kufuru na mengineyo, anafanya alwala walbara, bila shaka ni katika mambo alama za wazi za kuonyesha kwamba Uislamu wake haujatengenea. Lakini sababu kama hizi zinakubalika kisheria. Hadithi hii kama tulivyotaja ni muttafaqun alayhi, wamepokea maimamu wawili wa hadithi kama katika al-arba'un an-nawawiyya, kule anasema rawahu imama المحدثين ومايبوكيه مايمامو ووالي وحديثي أو واتو وحديثي بين الإمام البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي البخاري أبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما asahhu al-kutub al-musannafa. Imam an-Nawawi kule kasema hivyo eh. Kwa hiyo tukisema muttafaqun alayhi tunakusudia hawa mabwana wawili, Abu Abdullah Muhammad bin Ismaila al-Bukhari, Muhammad bin Ismaila ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizba al-Ju'fi, na Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj ibn al-Husayn al-Qushayri an-Naysaburi. Wametaja hadithi hiyo katika sahihi zao ambazo ndio vitabu vilivyo sahihi zaidi katika vitabu vilivyotungwa. والله تعالى أعلم. لا بأذنية. أول من صنف في الصحيح محمد. طيب. ستروري قتك حديثه تمرزيه مسائل يمية. Baadhi ya wanachuoni wanatafsiri nia kwamba ikiwa nia imefungamana na kitendo cha wakati wa mbele inaitwa azma, maazimia. Ikawa na nia jambo mlikusudia kulifanya kesho kutwa au wiki ijayo au mwezi ujao, naambiwa hayo ni maazimia. Lakini ikiwa ni kwa jambo la sasa, inaambiwa ni makusudio, qasd. Haya maelezo ya Imam Abu al-Maali al-Juwayni. Lakini Sheikh al-Islam ali Shamsuddin al-Muhaqqiq al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala yanaona kwamba nia ndio hiyo hiyo, ndio hayo hayo makusudio. Kwa maana kwamba kuna maelezo marefu kuhusiana kwa tofauti gani baina ya maazimio na nia na makusudio. Kimaana kwa ujumla kwamba makusudio ndio hiyo nia, ikawa wewe kitu umekukusudia kukifanya iwe sasa hivi au baadaye, basi inakuwa ni nia. Sasa hukumu ya kuitamka nia nini? Hukumu ya kuidhihirisha nia, wamekhtalifiana wanawachuoni juu ya jambo hilo, lakini si kila ikhtilafu ina wajihi wa kuzingatiwa. Na ndio maana baadhi ya wanawachuoni hawakusita kusema kwamba kudhihirisha nia ni bid'a munkara, ni jambo la bid'a tena la munkar, kwa sababu halikuthibiti si kupitia Qur'ani wala sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallama, inayofahamisha ya kwamba jambo hilo liko katika sheria. Wala hawakulifanya jambo hilo masahaba. Na kadhalika sisi tunasoma kwamba asili katika ibada ni kujizuia kwanza mpaka ije, mpaka lipatikane andiko la kutuelekeza kwamba sasa hapa fanya hivi. Na ndio maana al-Imam Jamaluddin Abu Rabi' Suleiman ibn Umar al-Shafi'i, wa qadhi huyu wa kishafi'i katika miji ya Dimashq, na huyu ni mwanachuoni mkubwa katika wanachuoni wa kishafi'i, alifikia kusema al-jahru bin-niyyati wa bil-qira'a khalf al-imam laysa min as-sunnah. Kudhihirisha nia na kudhihirisha kisomo nyuma ya imamu. Imamu wewe ni maamuma, alafu wadhihirisha kisomo chako nyuma ya imamu, laysa min as-sunnah, si katika sunnah. Mambo haya mawili hayapo katika sunnah, bal makruhun, bali ni jambo lenye kuchukiza. Fa in hasala bihi tashwishul, na ikipatikana kwa huko kudhihirisha tashwishi yoyote, fa in hasala kukipatikana bihi, kwa huko kudhihirisha, ima kudhihirisha nia au kudhihirisha kisomo, ikipatikana tashwishi kwa watu wengine wenye kuswali, ala almusallin, ikipatikana tashwishi kwa wenye kuswali, fa haram, kufanya jambo hilo ni haram. Ngine imamu anasoma sura katika sala, na wewe wasoma kwa sauti, unawachanganya wale wanaswali pamoja na wewe, wapata dhambi. Au imamu ameingia katika sala, Allahu Akbar, amekuja maamuma, usalli usalli, ananuia sala kwa sauti, anawafanya tashwishi wengine. Na kama tunavyofahamu, nyoyo sasa hivi ni dhaifu sana, nyoyo za watu namna zilivyo ni dhaifu, kama vile ndege aliyetua, kama kunguru aliyetua mahali, ukimgusa kidogo kashakimbia. Kwa mtu kuna sababu, ukimgusa kidogo tukashatoka katika swala. Hawako watu madhubuti katika ibada. Sasa umekuja mbio, au umekuja utafanya tashwishi, usalli usalli usalli salata dhuhri arba rak'at mahmuman au mustaqbila alqibla rafi'a alyadain, ukataja mambo chungu nzima, wafanya tashwishi kwa watu, anasema fa haramun, jambo hilo ni jambo la haram. Wa man qala bi anna aljahra bi lafdhi niyyati min as-sunnah fa huwa mukhtalif, la yoyote aliyesema kwamba kudhihirisha tamko la niyya au kudhihirisha tamko la niyya kwamba ni katika sunna, huyo ni mwenye kukosea, amekosea huyo. Wala yahillu lahu wala li ghairihi, la si halali kwake wala kwa asiyekuwa yeye, kwa mtu mwingine, ayakula fi dini llahi taala bighairi ilm, kusema katika dini ya Allah pasi na ilmu, haifai kwake. Kwa haya ni maneno ya mwanachuoni katika madhhab ya Shafi'i. Mwingine ni al-Imam Ibn al-Attar, Alauddin al-Attar rahimahullah ta'ala, vile vile ni mwanachuoni katika wanachuoni wa Shafi'iyya, anasema warafu'u sauti binniyya, na kunyanyua sauti kwa ajili ya niyya, ma'a tashwishi 'ala al-musallin, pamoja na kufanya tashwishi kwa wenye kuswali, haramun ijma'an, jambo hilo ni la haramu kwa makubaliano ya wanachuoni. Wa ma'a adamihi bid'atun qabiha, na pamoja na kutokuwepo tashwishi ni bid'a ambayo, kwa maana kwamba umehirimia, yani umeleta umetamka nia kwa sauti, lakini haikupatikana tashwishi yoyote, anasema bado itabaki kuwa ni bid'a. Tashwishi ikipatikana ni haramu, upata dhambi. Na hii bid'a pia nayo utapata dhambi. Kwa hiyo ikipatikana tashwishi utapata dhambi maina mbili, ya uharamu na uzushi katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Fa in qasada bihi riya, na akikusudia kwa hilo ria, takuonyesha watu kwamba ajua kunuia, au mwingine afanya hivyo kwa ajili ya upinzani, au mawahabi ambao hawataki nia kwa sauti, kwa mimi nawafanyia mafanya kusudi riaan wa inadan, atakayefanya hivyo kwa ria, basi atakuwa kana harama min wajhain, itakuwa ni haramu hiyo kwa njia mbili, kwa njia ya uharamu wa bid'a na tashwish ambayo ameifanya, au kwa njia ya ukuwa ni bid'a, kadhalika kwa njia ya ria. Kabiratun min alkaba'ir, na ni dhambi kubwa katika madhambi makubwa. Walmunkiru ala man qala bi anna dhalika min as-sunnati musib, na yule anayempinga, yule anayesema kwamba hilo ni katika sunna, yule anayempinga hilo, anayempinga anayesema kwamba kufanya hivyo ni sunna, huyo atakuwa amepatia. Wa musawwibuhu, na yule mwenye kumsawazisha akasema kwamba huyu anayesema kwamba hii ni sunna akasema kwamba amepatia, huyo mukhtiun, huyo atakuwa naye amekosea. Wa nisbatuhu ila dini llahi i'tiqadan kufrun, na kulinasibisha hilo kwenye dini ya Allah kwa itikadi hasa kwamba hii ni katika dini, basi hiyo ni kufuru. Wa ghairu i'tiqadin maasi, na kufanya hivyo basi na kuitakidi ni maasi. Wa yajibu ala kulli mu'minin tamakkana min zajrihi, na itapasa kwa kila mu'min aliyemakinika kwenye kumkemea mtu huyo, zajruhu wa man'uhu wa rad'uhu, kumkemea huyo na kumzuia na kumkataza. Walam yunqal hadha an-naqlu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wala an ahadin min ashabihi wala an ahadin mimman yuqtada bihi min ulama'i al-islam, na hili halijanukuliwa kutoka kwa mtume wa Allah wala kutoka kwa yoyote katika masahaba, wala kutoka kwa yoyote katika wale ambao hufuatwa katika wala wachuoni wa Kiislamu. Hiyo ni jambo ambalo halina asili katika dini. Lakini wenye kufanya hivyo wana baadhi ya dalili au baadhi ya shubuhati wanaziegemea. Wanasema mbona watu wanapokwenda hija au umra wanatamka nia, wanasema labbaika Allahumma hajja au labbaika Allahumma umra, sinania. Kwa hii ni shubha wao wakuna. Baadhi ya wanachuoni wakajibu wakasema hii si nia, sio ania kuliagumbilia, hii sio nia, hii ni kama ile takbiratul ihram pale unahirimia na huku unahirimia, hii nia iko kwenye moyo. Kama unasema Allahu akbar, Mtume sana salama alitamka, masahaba walitamka, na kule unasema labbaika Allahumma umratan au hajjan au labbaika hajja, unataka kutamka katika yale matamko ambayo yamethibiti na wanawashuhuni yamethibitisha. Kwa hiyo ni kama manzila ya takbiratu al-ihram, lakini kwa ijmaa ya wanawachuoni kwamba nia iko iko katika moyo. Na hata hao wanaosema kwamba nia yatakiwa itamkwe wanasema mathalan una hukunuia katika moyo lakini ukatamka tu, wanakwambia bado kama ni swala, swala haijasihi mpaka ipite katika moyo wako. Kwa hiyo ni maneno tumetamka lakini hayako katika moyo wako, itakuwa bado swala yako haijasihi au ibada yako haijasihi. Au mathalan waswali al-asr, nia yako waswali al-asr, lakini katika kutamka wewe usalli farda salati dhuhri, ukatamka dhuhri na wakati nia yako asr, unasema kwamba kitakachokubalika ni kile kilichokuwa ndani ya moyo kwamba unaswali ya dhuhuri, ile asri inakuwa haizingatiwi. Sasa kama ikiwa hayazingatiwi unaoyatamka, kinachozingatiwa ni kilichoko moyoni, haya kwa nini tupige fujo? Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, tukijalia kwamba hasa hapa nia yatamkwa na Mtume sana salama akafanya hivyo na masahaba wakafanya hivyo na waliofuatia wakafanya hivyo, tutasimama katika lile ambalo amelifanya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini je, kuna nakli yoyote ya kuonyesha kwamba katika swala alifanya hivyo? Na katika milango ya ibada hatuwezi kufanya kiasi katika milango hii, tutabaki katika vile ilivyopokewa. Kwa baadhi ya wanawachuoni walifanya kiasi tashabah katika masala ya kudhihirisha nia, wakasema kama vile katika hija kuna kudhihirisha talbia au ni ihramu lafzi ya ihram labbaika hajja, basi na huku nako yafaa kusema usalli salata dhuhri au usalli maghrib kadha na kuendelea. Lakini tunaona kwamba ni kiasi katika mahali ambapo sio pake, kiasu ma'al fariq. Tumefahamu kuna mambo mengi yanayohusiana na nia, masuala ya kubadilisha mambo ya mubaha na kuwa wapata thawabu. Ili ni jambo litaka maelezo marefu na wakati umekwenda, kwa sababu wale khawasul muqarrabin hum alladhina inqalabat المباحات في حقهم الى طاعات. ابن القيم انسمى ولي وقت معلوم ketika wenye kujikurubisha kwa Allah siku zote huwa wanayageuza yale mambo ya kawaida yakawa ni katika ibada itaa. Chakula unachokula tu nyumbani kwako umekinunua mwenyewe umepikiwa vizuri, wala unaweza ukala ukajaza tumbo lako ukashiba usipate thawabu wala usipate dhambi yoyote kwa sababu ya nia. Lakini chakula kile kile unaweza ukakila ukapata madhambi kwa sababu ya nia, na chakula kile kile unaweza ukakila ukapata thawabu kwa sababu ya nia. Sasa watu werevu, Ibn Qayyim anasema watu werevu wale khawasul muqarrabin siku zote wanayageuza mambo ya mubaha kuwa ni taa, wa qurubatin na wanayafanya kwamba ni mambo ya kujikurubisha kwa Allah binniya, kwa sababu ya niya. Kwa hiyo wewe unaweza ukala chakula chako kwamba mimi nakula chakula hiki ili nipate nguvu ya kufanya taa, lalala na kumzika ili nipate nguvu mimi ya kufanya taa, kufanya jambo fulani la khairi, ili nikiingia darasani niwe na nashat, nisikize ilmu vizuri, au nalala ili niweze kusimama usiku kuswali, au nisome Qur'ani. Yani walala kwa nia ya kupata nguvu juu ya kutekeleza taa, kuwalipwa kwa ule usingizi wako. Umelala lakini upata thawabu. Na mwingine akaamua lale tu, hana nia yoyote, mimi nimelala tu, hapati kitu kwa sababu rufi alqalam anhu, kalamu imenyanyuliwa kwake yeye. Lakini kama umekusudia kwamba wala chakula ili ukishapata nguvu ukamkomeshe mtu fulani au ukafanye maasi ya fulani, ule kula kwako chakula upata dhambi. Kwa hiyo inna khawasa almuqarrabin هم الذين انقلبت المباحات في حقهم إلى طاعات وقربات بالنية. فسفيدة كسوما كما شسوما حديثه ووو تمية فرصة ياكو يكو تنجنزة ثواب حتى لو بتوكا كو عديل يكو تفترزكي وتوكا نية ياكو كما بمينة تفترزكي يا حلال نيوزك بكيمون حلال نياتي حرام na niweze kuhimu familia yangu na kuhifadhi familia yangu pasi na kufanya ria wala sum'a, lakini watafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, walipwa kwa hilo. Wallahu ta'ala a'lam. Siseme sana, kuna mambo mengi lakini haya yanatosha sasa.